الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وأمنا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري محلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی. محترم بھائی اور دوستو, اسلام کی بنیاد پانچ ارکان پر ہے. ہر عمارت کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے, وہ کھڑا ہو جائے تو اس کے ضروری فوائد آتا جاتے ہیں, گرمی سردی سے پناہ, بارش سے پناہ, حفاظت کا سامان. باقی اس پر مزید کام کیا جائے تو فوائد زیادہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں, لیکن ڈھانچے سے بنیادی فوائد وجود میں آ جاتے ہیں. پانچ ارکان ہیں, کلمہ, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج. حج کے بارے میں کہتے ہیں تکمیلی عمل ہے شخصیت کا. آپ کی زندگی مبارکہ میں بھی آخری حکم جو نازل ہوا وہ حج ہوا ہے, اور ایک بار ہی آپ نے, آپ کو حج کرنے کی ایک بار دفعہ ہی موقع ملا ہے. پھر دنیا سے آپ کی رخصتی ہو گئی. تو یہ تکمیلی رکن ہے, آخری رکن ہے, جس کے دوران یہ آیت نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ آج کے دن تمہارے لیے دین کو مکمل کر لیا, نعمتوں کو پورا کر دیا, اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا. حج جو ہے تو بنیادی طور سے حج کے یہ تین ارکان ہیں. تین باتیں پوری کر لے آدمی حج ہوگی, احرام باندھنا, عرفات میں کھڑا ہونا, اور طواف زیارت. آخری طواف, طواف زیارت, حج کا طواف, احرام, اور وقوف عرفہ, اور طواف. ہم ذہن کے یہ تین رکن ہیں حج کے, فرائض اور رکن. تین باتیں, احرام ماننا تو لنگ اور اس کو کپڑے کو لپیٹنا ہے, عرفات میں کھڑا کہتے. کوئی آدمی اگر صبح تھوڑی فجر ہو رہی تھی, اسے ایک منٹ پہلے, ایک منٹ باقی تھا, اور کوئی آدمی کھڑا تھا, اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں عرفات میں ہوں نہیں, دوسرے نے کھینچ کر اس کو اندر کر دیا, ایک منٹ ہوا بس پھر باہر ہو گیا, یہ بھی آج ہی ہو گیا. کہ عرفات کا اگر کچھ نہ جانتے ہوئے کسی آدمی نے کھینچ کر عرفات کے اندر کر دیا تو اس کا رکن دوسرا ادا ہو گیا. اور تیسرا طواف تو بظاہرہ یہ اعمال جو ہیں, اس کے بعد یہ تو ہو گئے ارکان, واجبات ہیں. اس کا مزدلفہ کا قیام واجب ہے, موقع دہ سنتیں ہیں, یہ منا میں تین دن رہنا, اور اس کو وہ کرنا, کنگریاں مارنا شیطانوں کو, واجبات میں سے. تو یہ باقی واجبات سنتیں ساری مل کر حج مکمل ہو جاتا ہے. ان ساری باتوں کا اگر دیکھا جائے تو نظریاتی لحاظ سے, اور ایسے جو عام طور پر فلسفہ, فلانی چیز کا فلسفہ, فلانی چیز کا فلسفہ ہم سوچتے ہیں, اس لحاظ سے تو احرام باندھو, عرفات میں کھڑے ہو جاؤ, چکر لگا لو ساتھ, اور تین دن منا میں رہو, ایک رات مزدلفہ میں رہو, شیطانوں کو گنگریاں مارو, قربانی پر حاج. دانشور آدمی کہتا ہے کہ کوئی گہری سوچ فلسفہ ہونا چاہیے. گہری سوچ فلسفہ یقیناً ہے, جیسے کہ سائی, سائی بھی واجب, واجب اعمال میں سائی ہے. صفا مروہ, سائی پر پچھلے جمعہ کو بات ہو گئی تھی کہ سائی تو اللہ کی رضا کے لیے دین کی قربانیاں کرتے, دین کے لیے قربانی دیتے ہوئے جو پریشانی اور اضطراب کے حال گزارا ہے حضرت علیہ السلام نے, اس کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے. لہٰذا سائی کا دھیان, جسے آپ لوگ فلسفہ, آپ لوگ فلسفہ کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ عمل کے پیچھے ایک عمل کا دھیان اور مراقبہ ہے. سوچ اور دھیان ہے جو قلب میں گزرتی ہے, اور قلب میں کیفیت جذبات گزرتے ہیں آدمی کے، ہر ایک آدمی کے، جیسے آپ بھی محسوس کرتے ہیں غصے کے جذبات، نفرت کے جذبات، محبت کے جذبات، دنیا اور دنیا کے چیزوں کے لیے محسوس کرتے ہیں نا، ایسے اعمال کا ایک ظاہری ڈھانچہ ہوتا ہے کہ اعمال کے پیچھے یقین اور جذبات ہوتے ہیں. تو اس کے مزدلفہ کی جو ہے، اس کے صفحہ مروہ کی سائی پر بات ہو گئی کہ وہ تو حالت اضطراب جو حضرت اسلام نے اللہ کے راستے کی قربانی میں گزاری ہے اس کو تازہ کرنے کے لیے ہے، کہ اللہ کا دین وہ عظیم چیز ہے کہ اس کے لیے ہم نے ایک بالکل نوعمر لڑکی اور اس کے ساتھ دودھ پیتا بچہ اس کو تنے تنہا جنگل بیابان میں چھوڑا ہے، بغیر کھانے پینے کے بندوبست کے، بغیر حفاظت کے بندوبست کے، اس پر جو اضطراب گزرا ہے، اس اضطراب کو یاد کر کے درسائی کرنا کہ اگر تجھے واقعی یہ دھیان، یہ مراقبہ حاصل ہو جائے تو تیرے بدن کا رواں رواں کھڑا ہو جائے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اردو میں کہتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، پشتوں میں کہتے ہیں زگ زگ شی بنیاد، بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں. جب آدمی چوک میں سے گزر رہا ہو اور گاڑی زور سے آگے سے پاس بریک مارے اور یہ گرنے سے ٹکرانے سے بچے تو سارے بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ کیفیت ہے. اداں خاصا رات کو آدمی گھر میں داخل ہو رہا ہو اور آدمی کلشنکوف پر تان لے 12 بجے، تو سارا بدن میں ایک کیفیت گزرتی ہے نا، یہ وہ کیفیت ہے. اور منا میں کل 5 دن کا قیام بنتا ہے، وہاں سوائے شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے باقی نمازیں پڑھنے کے اور کوئی کام ہے ہی نہیں آج کل، رہو وہاں پر. اب یہ جو ہے تعظیم قربانی کی جو جگہ ہے جہاں اللہ کی رضا کے لیے اور ثبوت وفا کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے بیٹھنے کے گلے پر چھری چلائی ہوئی، تو 5 دن اس فضا میں رکھا جاتا ہے. یہ منا کے 5 دنوں کا یہ مراقبہ ہے. اس نے ایک آدمی ملا مجھ سے، کہتا ہے کہ میں حج کر کے آیا تھا تو بس سن من آیا تھا، سن من آپ سمجھ گئے تھے کہ سب سارا منا منڈایا ہوا تھا، کہ وہ کہتے ہیں تم نے مجھے پکڑا اور تجھے کہا کہ حج تو کرا ہے، اسلام بھی لائے ساتھ کے نہیں لائے، کہ بس تمہاری بات کا اللہ نے مجھے توفیق دے دی، زندگی میری بدلی کیوں پر زندگی میری بدلی. تو سچ بات ہے کہ وہ گندا دل، گندی سوچے، گندی فکروں کے ساتھ یہی بھی کر رہے ہو. یعنی میں نے خود عرفات میں لوگوں کو تاش کھیلتے ہوئے دیکھا کہ وقت نہیں گزر رہا، کافی لمبا وقت ہے، تو کوئی وقت گزارنے کی ضرورت کریں کہ پلانے اگر کتاب دراوڑے وہ کتاب، اس کا جو بنڈل ہوتا ہے تاش وہ دیہاتی، بہت ان پڑھ دیہاتی لوگ کتاب کہا کرتے، کتاب دراوڑے کتاب لائے ہو. تب منا میں اس عظیم قربانی کی یاد ہے 5 دن، اچھا کہ اللہ کی رضا کے لیے، ثبوت وفا کے لیے، مقصد سے وابستگی کے لیے باپ نے میرے بیٹے کے گلے پر چھری پھیری. ہاں بالکل چھری پھیری، نہ تو یہ 5 دن دیکھو، ایک تو جو لوگ باطنی انوارات کو دیکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں جس جگہ نیک عمل ہو جاتا ہے اس جگہ انوار کا نزول ہوتا ہے، انوارات نازل ہوتے ہیں. اور جس جگہ عمل ابھی شروع نہیں ہے اس سے پہلے بھی انوار نازل ہو رہے ہوتے ہیں، اور عمل ہو گیا اس کے بعد انوار نازل ہوتے رہتے ہیں. اب جب جو آدمی وہاں پر آتا ہے تو ان انوار و فضول برکات سے اس کو ایسا ملتا ہے، اس کے قلب پر نور آتا ہے، کے باطن میں نور داخل ہوتا ہے. جن بزرگوں کے ساتھ ہمارا بیعت کا تعلق تھا، ہمارے بڑے حضرت صاحب کی وفات ہو گئی، ان کی دفن کے لیے آپ کے کہاں کہاں دفن کریں، قبرستان فلاں فلاں جگہ. تو ایک پرانے تبلیغ والے ساتھی تھے، پرانے بڑی عمر کے بزرگ تھے، وہ آیا، انہوں نے کہا کہ یہ حضرت صاحب اس جگہ پر دفن ہوں گے. حالانکہ وہ فیصلہ کرنے والا کوئی آدمی نہیں تھا، اس نے ایسے ہی کہا کہ اس جگہ دفن ہوں گے، لوگوں کا مشورہ اسی جگہ پر ہوا. تم نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو کہا کہ فلانے زمانے میں یہاں ایک مجدور بزرگ ہوا کرتا تھا، وہ اس جگہ آ کر بیٹھا کرتا تھا، تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جگہ کوئی خاص جگہ انوارات والی جگہ ہے، تو اس لیے میرے دل میں یہ بات آئی کہ دفن یہیں، یہ تدفین یہیں پر ہوگی. تو ان جگہوں پر کہ منا میں جو عظیم قربانی ہوئی ہے، دو واقعات ابراہیم علیہ السلام پر مینار میں پیش آئے ہیں، ایک شیطان کو کنکریاں مارنے اور ایک بیٹے کے گلے پر چھری پھیرنے، تو دو عمل ہیں میں نام ہے ظاہری ان کا بڑا مختصر ہے کہ آپ نے قربانی کر دی اور آپ نے کنکریاں مار دی، ساتھ کنکریاں مارنا تو آدھے منٹ کی بات ہوتی ہے اگر آدمی رش نہ ہو، پریشانی نہ ہو تو آدھے منٹ میں خفارہ ہو جاتا ہے، نگہ سے پیچھے عظیم سوچ عظیم مراقبہ عظیم دھیان، اور پانچ دن اس دھیان پر جب اس دھیان کو جمانے کے لیے یہاں رکھا جاتا ہے، یہ آ کر شیطان نے وسوسہ ڈالا، ابراہیم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا، آجرا علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا، اسماعیل علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا، ابراہیم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا کہ تم ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہو، تو انہوں نے پتھر مارا ہے شیطان کو بھگانے کے لیے، تو ایک روحانی لحاظ سے تو اسے پتھر مارتے ہیں تو گویا آپ کو شیطان سے نجات حاصل کرنے کا اسی طرح مقام ملتا ہے جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ملا، شیطان کے جال سے، مکر سے، فریب سے بچنے کا۔ اور سوچ و فکر یہ ہے کہ جس وقت باطل، شیطان، شیطانیت اور ظلم و عدوان کا مقابلہ آ رہا ہو تو اس میں مرنے تک جانا ہے۔ برطانیہ کے مسلمانوں نے دورہ تھا مارا، وہاں کو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب جہاد پر بیان نہ کرنا، تو میں نے پہلا بیان ہی جہاد پر کیا، انہوں نے کہا سی آئی ڈی آئی ہوئی ہے مسجد میں بیٹھی ہوئی ہے اور رپورٹیں ہوتی ہیں اور ہمارے لیے مشکلات بن جائیں گی، میں نے پہلا بیان جہاد پر کیا۔ اور میں نے کہا کہ ایک آدمی حق کو لے کر، توحید، رسالت، آخرت، سچ، انصاف، امن، خیرخائی اور رحم و کرم کو اس پروگرام کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، اور دوسرا آدمی اس کے آگے مسلح ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں اس پروگرام کو چلنے نہیں دوں گا، تو تم بتاؤ کیا اس آدمی کو اس کے آگے ہتھیار ڈالنا چاہیے یا اس کو آگے بفر کر اس پر چڑھ دوڑنا چاہیے کہ تم کون ہو کہ اس بات کو روکنے کے لیے، حق کو روکنے کے لیے بڑھ رہے ہو، تو میں باطل کے آگے جھک جاؤں یا تمہیں میں رون کرا کے بڑھ جاؤں، تو تم کیا کرو گے؟ تو کیا اس کا کوئی جواب دے سکتا تھا کہ ہم اس کو چھوڑیں گے؟ تو یہ جہاد ہے، تو کیا اس جہاد کو یہاں نہیں بیان کیا جا سکتا جہاں سی آئی ڈی بیٹھی ہوئی ہو؟ کیوں نہیں بیان کیا جا سکتا؟ دہشت گردی جدا چیز ہے اور فساد جدا چیز ہے، ظلم جدا چیز ہے، جہاد جدا چیز ہے۔ تو گویا شیطان اور باطل اور شیطان اور شیطانیت جب مقابلے میں آ جائے اور روک رہی ہو تو یہ پتھر مارنے اس بات کی علامت ہے کہ اس کے ساتھ مرنے مارنے کا مقابلہ ہم نے کرنا ہے اور ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے، یا تو حق ہوگا یا ہم زندہ نہیں ہوں گے۔ ہم زندہ نہ ہوئے پھر باطل اگر چڑھ آیا تو پھر ہم تمہاری آنکھیں تو نہیں دیکھ رہی ہوں گی، یہ تو اس کے پیچھے میرے بھائی دھیان ہے، اتنی پختہ سوچ ہے اس کی، اتنی پختہ فکر ہے، جس کو لے کر دنیا میں نہ بیٹھنا ہے۔ آج پر کتاب سے اس سال تو ہمارا چھپنا تھا، مارکیٹ میں نہ آیا، پچھلے سال تو یہاں پر ہی ملتا تھا۔ تو یہ نہیں، ہاں قربانی، اس میں آخر میں لکھا ہے کہ بعض لوگ جب حج مکمل ہو جاتا نا بال نہیں منڈاتے، کیوں؟ منا تو کہہ رہا ہے کہ بچے کی گردن پر چھری پھیرنے کے لیے آدمی تیار ہو گیا، تو اپنے بالوں کے فیشن کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، تو تیرے اللہ کے ساتھ کیا وفا کا ثبوت دیا؟ اتنی معمولی بال کو تو قربان نہ کر سکا اور تو اس کو خوش ہو کر آ رہا ہے کہ میں حج کر کے آ گیا ہوں۔ حج تو نے ضرور کیا ہے لیکن نفس کی چاہتوں کا اور نفس کی خواہشوں کا طواف کر کے آ گیا ہے اور ان کو پورا کر کے آ گیا۔ تو اس لیے عدالت لازمی گیا ہوا ہو اور وہاں کا یہ الٹی سیدھی بات کر لے تو کہتے ہیں پہلے اس کو دھر کر اندر کرو، اس سے آپ کی عدالت ہو گئی ہے۔ اس لیے بعض ہمارا تجربہ ہے کہ ہم نے حجیوں کو دیکھا کہ حج کے بعد ان کا حال بڑا خراب ہوا ہے، دینی حال خراب ہوا ہے، اور بات تحقیقات کرنے پر پتہ چلا ہے کہ ان سے حج میں کوتاہیاں ہوئی ہیں، لہذا یہ وہاں سے بجائے رحمت کے لعنت لے کر آئے ہوئے ہیں۔ اگر وہ کوتاہیاں یہاں کرتے تو کم جو ہے پکڑ ہوتی، اب وہاں جا کر کی ہیں تو زیادہ پکڑ لے کر آئے۔ آج جو ہے وہ منا کا مراقبہ دھیان بیان ہو گیا، عرفات کا اگلی دفعہ انشاءاللہ کریں.